witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 16 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W sprawie emerytur czerwcowych ruch jest po stronie Sejmu, mówi w Trójce prezes Trybunału Konstytucyjnego. Misja uzyskania wotum zaufania przez premiera Morawieckiego nie będzie łatwa, przyznaje rzecznik rządu Piotr Müller. Nowy szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron w Kijowie zapewnia o wsparciu dla Ukrainy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że zgodnie z decyzją Trybunału beneficjentom tzw. emerytur czerwcowych należy wypłacić wyrównanie wraz z odsetkami. W programie Trzecim Polskiego Radia podkreśliła, że dalsza procedura leży po stronie Sejmu. Trzeba uruchomić procedurę, o tym mówił sędzia sprawozdawca, uzasadniając treść orzeczenia. W tej chwili powinna nastąpić zmiana przepisów, no i oczywiście przeliczenie świadczenia i zwrot tym osobom, które dotknęły jakby to niekorzystne naliczenie świadczenia. Także teraz już wszystko jest po stronie ustawodawcy i po stronie później rządu. Trybunał uznał wczoraj, że przepisy o tzw. emeryturze czerwcowej są niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o niekorzystny sposób waloryzacji dla urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy wystąpili o emeryturę w czerwcu. Ich emerytura została ustalona z zastosowaniem przepisów obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji z 1921 roku. W najbliższych dniach premier Mateusz Morawiecki przedstawi pozostałym ugrupowaniom parlamentarnym program działania jego przyszłego rządu, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że misja uzyskania wotum zaufania nie będzie łatwa. My w tej chwili chcemy przedstawić katalog spraw, którymi miałby się zająć nowy rząd i wokół tych tematów konkretnych kwestii programowych rozmawiać z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Wiemy, że to jest trudna misja, trudna kwestia, jeżeli chodzi o pozyskanie większości, natomiast czujemy się zobowiązani do tego, aby taką próbę podjąć, ale właśnie ona będzie realizowana wokół kwestii programowych, które pan premier w najbliższych dniach będzie przedstawiał. Piotr Müller powiedział również, że w najbliższym czasie poznamy też nową Radę Ministrów, w skład której wejdą nowe osoby, dotychczas niepełniące funkcji ministrów. Niemiecki rząd wycofał z Lubelszczyzny wyrzutnie Patriot. Ich zadaniem była ochrona przestrzeni powietrznej na wschodniej granicy NATO. Według agencji DPA misję obrony przeciwlotniczej w regionie przejmie Polska. O szczegółach Filip Karman z Polskiego Radia Lublin. Decyzja o rozmieszczeniu na Lubelszczyźnie Patriotów zapadła rok temu po eksplozji rakiety w przewodowie. Relokacja baterii nie dziwi Jakuba Palowskiego z portalu Defense24.pl. Każdy kraj dba o swoje możliwości obronne. Największym rozmieszczeniem niemieckich patriotów w ostatnich latach było ich rozlokowanie w Turcji. Były to dwie baterie. Niemcy równocześnie pełnili misję na Słowacji. Część sprzętu jest przekazywana Ukrainie. Na razie nie wiadomo, czy w rejonie Zamościa zostanie zainstalowany inny system obrony przeciwlotniczej. No można by na przykład myśleć o zwróceniu się do sojuszników o to, żeby loty patrolowe przez samoloty były dokonywane częściej, nawet i w sposób ciągły nad wschodnią Polską. Takie częste loty wzdłuż wschodniej granicy były wykonywane bezpośrednio po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. 11 dzień protestują przewoźnicy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Lubelskiem. Kolejka w Chrebennem sięga 24 kilometrów. Kierowcy na odprawę czekają 5 dni. Ostatnie ciężarówki oczekują w miejscowości Dąbrowa Tomaszowska i tych ciężarówek jest około 500, mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Na trasie dojazdowej do przejścia granicznego apelujemy o zachowanie ostrożności i uzbrojenie się w cierpliwość. Na tej trasie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, dlatego tutaj apelujemy do kierowców, aby szczególnie uważali na osoby piesze, na kierowców, którzy mogą się tam pojawić przy ciężarówkach. W razie potrzeby policjanci kierują ruchem, czuwają nad tym, żeby skrzyżowania były przejezdne. Do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy poważnych incydentów związanych z protestem. Kolejka 1200 ciężarówek w Dorohusku sięga 27 kilometrów. Kierowcy na odprawę czekają 10 dni. Protestują także przewoźnicy na Podkarpaciu w Korczowej. Zapowiedzieli zaostrzenie akcji od przyszłego poniedziałku i blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Medyce. David Cameron zapewniał w Kijowie o wielowymiarowym wsparciu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Kijów jest pierwszą stolicą, którą szef brytyjskiego MSZ-u odwiedził po objęciu swojego urzędu. Spotkał się z ukraińskim prezydentem. David Cameron podkreślił, że chciał odbyć pierwszą wizytę na Ukrainie, dlatego że zachwyca się siłą i zdecydowaniem ukraińskiego narodu. Jak dodał, wizyta to potwierdzenie kontynuacji brytyjskiego wsparcia Ukrainy. Moralnego, dyplomatycznego, wsparcia ekonomicznego, ale przede wszystkim wojskowego, nie tylko w tym roku, ale też w następnym i tak długo, jak będzie to potrzebne. David Cameron zaznaczył, że zadaniem wizyty w Kijowie jest też utrzymanie zainteresowania ze strony sojuszników Ukrainą. Na ten problem wskazał też prezydent Zełenski. Rozumiemy, że pomoc świata może być obecnie rozdzielona z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Ukraiński prezydent mówił też, że przed początkiem zimy priorytetem jest wzmocnienie systemu obrony przeciwlotniczej, by chronić ukraińską infrastrukturę krytyczną przed ostrzałami ze strony Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zakończyła się kontrola w kopalni Piast Ziemowit w Bieruniu w województwie śląskim. Przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach potwierdzili, że odpady zalegają w wyrobiskach na poziomie 550 i 650 metrów. Stwierdzili jednak, że nie stanowią one zagrożenia dla pracowników zakładu, nie było więc konieczności wstrzymywania jego pracy, mówi dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego Roman Sus. Kontrola wykazała nieprawidłowości, które polegały na tym, że nagromadzono zbędne materiały i odpady. Odpady te stanowiły odpady o charakterze bytowym, czyli to były puste opakowania po napojach, po żywności, puszki, ale wśród tych odpadów znalazły się także pojemniki postosowane w kopalniach, środkach chemicznych, smarach i olejach. Okręgowy Urząd Górniczy nakazał usunięcie materiałów zalegających w wyrobiskach. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że zastosuje się do wszystkich zaleceń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na północy opady deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Dzień dobry, w Trójce do trzeciej Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. W tej godzinie przyjrzymy się ciemnym kulisom branży filmowej, czyli tym projektom, które nigdy nie zaistniały na ekranach kin. Będzie oczywiście angielski, czyli Rafuzar, Piotr Filan, ich Bed and Breakfast i oczywiście dowiemy się, w co warto zagrać. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Poza sytuacjami, kiedy budżet jest znany i po prostu jest dotacja, film jest sytuacją dosyć ryzykowną, bo to inwestycja, która powinna się zwrócić. Filmy mogą przynieść sławę, mogą przynieść pieniądze, mogą przynieść miejsce w historii, ale mogą też rujnować relacje, kariery i majątki. Produkcja filmów i ich dalsza dystrybucja bywają naprawdę przedsięwzięciami ryzykownymi. Przekonywaliśmy się o tym my, widzowie, ale też ci, którzy stoją po tej drugiej stronie kamery. O głośnych, niedokończonych filmach opowie Michał Fedusio. Niedokończone produkcje odbijały się szerokim echem w świecie kina nie tylko ze względu na sam fakt braku premiery, ale również na liczne kontrowersje, kulisy związane z opuszczeniem projektu i przede wszystkim zmarnowaniem budżetu, który nie mógł zapracować na kolejne filmy. Takich przykładów w ostatnich dekadach fani kina mieli wiele i wydaje się, że jednym z głośniejszych były Imperia Głębin, film, który miał mieć swoją premierę 12 lat temu. Amerykańsko-chiński film akcji fantasy w technologii trójwymiarowej pochłonął 130 milionów dolarów. Pracowało nad nim trzech reżyserów, co skutkowało zmianami koncepcji, powtarzaniem scen i generowaniem kolejnych kosztów. Dużo lepiej na planie filmowym radziła sobie ekipa pracująca nad filmem Blackwater Transit z 2009 roku. Produkcja thrillera pochłonęła 23 miliony dolarów. Gotowy do emisji film we fragmentach zaprezentowano nawet podczas festiwalu filmowego w Cannes, jednak ostatecznie nie trafił on do kin z uwagi na konflikty o prawa autorskie. Liczne procesy sądowe i zmiana właścicieli praw zadała kres produkcji, a producenta obrazu Davida Bergsteina zaprowadziła do więzienia, gdzie właśnie odsiaduje on 8-letni wyrok również za inne oszustwa filmowe. Dystrybucji kinowej nie doczekał się też obraz z 2012 roku Spring Break 83. Komediowa produkcja w stylu American Pie i Wiecznego Studenta pochłonęła ponad 18 milionów dolarów. Była ukończona i doczekała się półformalnych premier. Praca nad obrazem szła jednak dużo lepiej niż regulowanie zobowiązań wobec aktorów i ekipy filmowej. Ci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i skutecznie zablokowali dalszą dystrybucję. W internecie zdążyły pojawić się nieoficjalne kopie tego filmu, zapowiadanego przez krytyków jako jedna z głośniejszych premier 2012 roku. Somebody on a sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Program Trzeci Polskiego Radia. Taka piosenka, przy której ma się ochotę tak nabrać powietrza i odetchnąć, naprawdę odetchnąć. Każdej nocy Markowski i Sigitowicz. Za chwilę też, no za parę minut, drodzy Państwo, angielski, więc czas szykować tę dobrą herbatę. Nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy

Well, we got no choice. Nie mamy wyboru. All the girls and all the boys. Wszyscy chłopcy, wszystkie dziewczyny. They're making all that noise. Robią ten hałas. Dlaczego? Because they found new toys. Bo są nowe zabawki. Czyli szkoła się skończyła. We can't salute you, we can't find a flag. Nie możemy ci salutować, nie możemy znaleźć flagi. O co tu chodzi? A właśnie, o co tu chodzi, czyli nie będziemy czcić tam kogoś. If that don't suit you, well, that's a drag. Jeśli ci to nie pasuje, to w takim razie... To trudno. No, trudno, nic to z tym trudno. Nie zrobimy. I o co chodzi? School's out for summer. Szkoła skończyła się na lato, czyli on mówi, ten system już nie jest dla nas w tym momencie. Chyba tak. Tak. Yeah. School's out forever. A, koniec ze szkołą na zawsze. Tak, because I'm bored to pieces. Jestem znudzony aż do kawałków, tak się nie mówi po polsku, ale znudzony. Tak, totalnie. Tak. Well, we got no class and we got no principles. Nie ma zasad, nie ma klas. Yes, we got no intelligence. Ani inteligencji. And we can't even think of a word that rhymes. Nie potrafimy nawet wymyślić słowa, które się ze sobą rymują. Czyli nie chcą być w tym systemie, prawda? No more pencils, no more books. Bez książek i bez ołówków. No more teachers and their dirty looks. I bez nauczycieli także. Yes. So, we might not come back at all. Możemy w ogóle nie wrócić po wakacjach. School's out forever. Alice Cooper. Zaut Alice Cooper. Słychać ten chórek dziecięcy. Kiedy nagrywał ten utwór, miał 24 lata. Więc nie tak daleko było od tej szkoły, a też wiadomo, no przecież nastolatki go słuchały, to musiało być piękne, naprawdę interesujące. Bed and Breakfast, drodzy Państwo, od 6 rano w sobotę, to już za chwilę można spędzić piękny czas z angielskim. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. Program Trzeci Polskiego Radia. Żartuję. Jak co czwartek w Samograju, czas na przegląd nowości. Radosław Nałęcz ma kilka ciekawych propozycji, na przykład dla osób, które kiedykolwiek pomyślały o tym, że fajnie byłoby zostać rolnikiem na Rajskiej Wyspie. Samograj. Tydzień zbliża się do końca, zatem w Samograju czas zaprezentować nowości ze świata gier. Radosław Nałęcz, zapraszam. Subiektywny przegląd gier rozpocznę od Coral Island. To symulator rolnika, który przypomina produkcję typu Harvest Moon czy Stardew Valley. Tytuł pozwala osiedlić się na urokliwej wyspie zlokalizowanej na rafie koralowej. Oczywiście w czasie rozgrywki czeka nas wiele raf, czyli trudności, z którymi będzie trzeba się zmierzyć, ale przy odrobinie wprawy ta sztuka powinna się udać. Bohater omawianej propozycji pewnego dnia postanawia rzucić to wszystko i ruszyć w nieznane. Wynosi się zatem z zatłoczonego miasta zwanego Pokio na niewielką wyspę. Akcję obserwujemy z góry. W grze możemy zbudować własne gospodarstwo, gdzie uprawiamy rośliny i hodujemy zwierzęta. To jednak nie wszystko, bo życie rolnika jest wzbogacone o zadania związane z nurkowaniem i odbudową rafy koralowej. Są także zadania w jaskini, w której możemy znaleźć skarby. Jeśli jesteśmy już przy grach, w których uprawia się ziemię, a co za tym idzie rozwija własne gospodarstwo, to właśnie ukazało się rozszerzenie do gry Farming Simulator 22. Wprowadza ono do rozgrywki nowe elementy oraz dodatki, w tym mapę miejscowości Zielonka, w której żyzne gleby idealnie nadadzą się pod wielkie przedsięwzięcia. Wirtualni gospodarze będą mogli zgłębić tajniki uprawy takich roślin jak marchew, pasternak czy burak czerwony. Do dyspozycji oddanych zostanie również 35 nowych maszyn rolniczych. A zatem jest w czym wybierać. Połowa listopada zaowocowała także premierą Hogwarts Legacy na przenośną konsolę Nintendo Switch. Ta potężna niczym magia Harry'ego Pottera produkcja wylądowała na małych urządzeniach kilka miesięcy po premierze na PC-cie, Xboxie i PlayStation. Dziedzictwo Hogwartu to udane dzieło Avalanche Software. W skrócie to osadzony w otwartym świecie RPG, w którym akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Wcielamy się w młodego czarodzieja, który trafia do tytułowej szkoły magii. Historia opowiedziana w grze toczy się na wiele lat przed wydarzeniami z książek oraz filmów o Harrym Potterze. Dla fanów gatunku jest to pozycja obowiązkowa. Na koniec mam jeszcze dla Państwa ciekawostkę. Turok 3 Shadow of Oblivion to gratka dla fanów gier retro. Oryginalna wersja ukazała się bowiem w 2000 roku. W remasterze wcielamy się ponownie w Josepha i Danielle Fireseedów. Para musi stanąć oko w oko z potworną istotą z kosmosu. Gracze mogą grać dwiema postaciami, a każda z nich posiada unikalne zdolności oraz indywidualny zestaw mocnych i słabych stron, co dodatkowo uatrakcyjnie rozgrywkę. Joseph umie przeciskać się przez wąskie szczeliny oraz strzelać ze snajperki, z kolei Daniel potrafi skakać wyżej i używać ciężkiego oręża. Pozostaje życzyć udanego weekendu i do usłyszenia. Samograj. My all night. The rest is up to you. Now we've got you dancing all night. Got you dancing all night. The rest is up to you. I'm so proud of this big ass crowd singing real loud. Now you know what. Jak to dobrze może być człowiekowi z drugim człowiekiem w filmie Alright, Kaiser Chiefs, to jest, drodzy państwo, propozycja. Numer 25 na 85. notowaniu listy przebojów trójki. Można głosować, a wiadomo, głosować zawsze warto. Do jutra, do godziny 12 jeszcze można wpłynąć na tę rzeczywistość. Program Trzeci Polskiego Radia.